राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 7 फरवरी 1997 को हैदराबाद में महेश नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम भगवान का नाम लिखना चाहिए। कोई पत्र लिखना हो, कहीं लिखना हो, तो पहले भगवान का नाम लिखो। ऐसे कहीं जाना हो, कोई काम करना हो, तो भगवान को याद कर भगवान का नाम ले करो। ये छोटी सी बात बहुत बड़ी है। अभी मैंने पढ़ा आर्म अभी आर्म जितना अन्य जितना भी भगवत भाव है नहीं पक्वशो भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे एकादश कंध में मेरी तरफ थोड़ा सा भी थोड़ा थोड़े से थोड़ा भी मेरे तरफ भाव है वो उद्धार कर देता है। उसका आप नाश हो जाएगा। हर एक काम किया जाए आरंभ छोड़ नष्ट हो जाता है। इस धर्म का आरंभ कर दिया तो गए तो भी वो नष्ट नहीं होगा। ये गीता में स्वयं धर्म क्षेत्र के महत्व थोड़ा भी इसका धर्म अधिष्ठान है महान भय रक्षा करता है। तो आप लोग आ जाते हो परमात्मा के प्राप्ति उद्देश्य से। देखो स्वास्थ्य की बात बताऊ आपका हमारा जो मिलन है वो केवल भगवान को लेकर गया है और किसी बात को लेकर नहीं है। क्या मतलब बताओ क्या तो मेरे को मतलब आपसे क्या आप मेरे को क्या मेरे से आपको है कोई मतलब नहीं है। केवल भगवान के संबंध से है। ये बहुत बड़ी बात है। रुपये पैसा चीज वस्तु जाती है नाती कुछ लेना तो वो उतनी मलिन हो जाती है। वो उतनी चीज मलिन हो जाती है और कोई अपना संबंध नहीं कुछ लेन देन नहीं। केवल भगवान को लेकर मिलना है ये बहुत ऊंची बात है। अभी इतना पता नहीं है तो भगवान का नाम लिखने मात्र का बड़ा भाई फर्क है। गीता रामायण पुस्तक का बड़ा भाई फर्क है। शेर जी ने कहा था कि ये पुस्तक है गीता पेड़ की बड़ी बड़ी कल्याण करेगी ऐसा विदुष भाव है। अभी करो अभी बात बताऊ अभी वह पुस्तक सार संग्रह पुस्तक छोटी थी सार संग्रह तो उसे मेरे श्लोक देखना था तो मन माया चिंतन हुआ तो श्लोक आगे थोड़ा सा उसको बाकी रह याद नहीं आया। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिशया अभी याद नहीं आया तो मैंने जो पुस्तक कर पुस्तक देखी भाई हाथ में ली और पट आ गया। क्या रहे भाई परिपश्चन रूप सर्वथो मुक्त संशय तो परिपश्चन रूप पुस्तक लेते ही तो मेरे असर पड़ा तो पुस्तक का असर है इतना परिचंद्र करता रहा याद नहीं आया। पुस्तक हाथ में लिया खट याद आ गया। पुस्तक खोली नहीं अभी उसके लिए पुस्तक लिया हाथ में क्या है श्लोक याद आ जाए आदि फट रह गया। ऐसे मैं पढ़ता था तो महाराज से पाठ पढ़ लिया पढ़कर एकांत विचारा आपस में विचार किया तो एक बात ऐसी है जो समझ में नहीं आती तो जाकर महाराज ने एक बात पूछ ली कि बोलो स्वामी पूछते हुए पटा ली महाराज बोलेंगे तो मेरे पर ये असर है कि जो जानकार है उनके पास जाते ही उनके पास शक्ति है। जैसे बर्फ के पास से ठंडक आती है ईश्वर के पास वो गर्मी आती है अग्नि पास में तो गर्मी आती है तो ऐसे ही इस तत्व को जानने वाले के पास जाने से याद करने से दृष्टि पड़ने से असर पड़ता ये अनुभव की बात है। तो भगवान को लेकर जो आपका हमारा मिलन है, इस मिलन में ही बिस्तरता है। वो किस बात की? भगवान को लेकर। ऐसे पत्र लिखो तो भगवान का नाम लिखो, बड़ी विलक्षण शक्ति है इसमें। आप उपेक्षा करते हो, ऐसे चोटी धोती की मामूली चीज नहीं है, आप तो उपेक्षा कर रहे हो, उपेक्षा नहीं है, इसमें शक्ति है, तात्पर्य है, इसमें बड़ा महत्व है। आप कैसे करें, आपको मैं समझाऊं कैसे? आप मान लेते हो क्या करो, ताकत है इसमें, सामर्थ्य है। मैं रात कई चिंतन हुआ मेरे तो इस तरह से ताकत है जो भगवान को याद करने मात्र से। अरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षण, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियां नाश करती है। अरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षण, संपूर्ण विपत्तियां नाश कर लोग लोग सब केवल याद कर लिया, केवल याद कर लिया। कुंती भगवान है भगवान से कहा कि नहीं यार, ये युधिष्ठिर तेरे भाई है बुआ के बेटे, तो ये दुख पा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती? कहा बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का शीर खजा मेरे को याद कर लिया, इसने राज लगा दिया, खजाना लगा दिया, अपने भाइयों को भी लगा दिया, अपने को लगा दिया, द्रौपदी को जब दाव पर लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, क्या करूं? कम से कम मेरे याद तो होने था, तो याद मात्र की स्मृति मात्र है बहुत कल्याण करने वाली है। भगवान का नाम है, भगवान की यादगिरी है, भगवान के संबंध है, गंगा जी में स्नान करो, गंगा जी है, इतने मात्र से फल पड़ता है। गीता जी है, ये इतने मात्र फल पड़ता है। भागवत है, भगवान की गीता है, भगवान में मंदिर है, मंदिर शिखर देंगे भगवान का, तो फल पड़ेगा। भगवान की ऐसी विलक्षण शक्ति है, इन बातों में बहुत ताकत है। अभी मैं बताइए, आप अभी अभी की बात आ रहे हो, मैं बड़े पुस्तक से सार सगर पुस्तक से तो नहीं मेरे को देते, हाथ में लेते ही चटा दे गया, खोली बन पुस्तक, तो इनमें ताकत है ऐसी विलक्षण। तो भगवान का संबंध जहां हुआ वहां विलक्षणता आ गई, ऐसा राग द्वेष संसार का हुआ वहां फंस गई, उस दम फंस गए। ताकत वो भी ताकत, वो भी ताकत है, वो कच्ची है, भगवान का भी सच्ची है, थोड़ा भी सत्संग किया है ना ये नष्ट नहीं होगा, संसार का नष्ट हो जाएगी, नाशवान है वो चीज, इस बात से उस संबंध में नष्ट होता है, याद भी नष्ट हो जाएगी। भगवान नित्य है तो भगवान की नित्य है, जीव परमात्मा का अंश है, तो उसका संबंध मात्र भी बहुत कल्याण करने वाला, बहुत विचित्र है, बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग करने से उसका अनुभव होता है, विलक्षण बात है। इस बात से भगवान में लगे रहो, आपके भाव कुभाव अनख आदर्श हो, नाम जपत मंगल दिशेष हो, भाव कुभाव किसी तरह से क्यों, पर भगवान नाम मात्र से भाव विशेष आदर सुमरण जे नर करे ही भाव बार भी गोपनी उतरे, फायदा तो किस तरह याद करो, पर भाव सहित करेगा तो बहुत जल्दी बहुत बहुत विशेष लाभ होगा, क्योंकि वो पकड़ लेता है, बिना भाव तो पकड़ता नहीं, पकड़ता नहीं तो चीज तो आ ही जाती है, ऐसी विलक्षण बात है। तो भाई एक बात ये आप मानो, जैसे अभी बताओ बढ़िया बात, भगवान है सब में है, परिपूर्ण है, इस शरीर में, शरीर कण कण में, हाल में, मांस में, खून में, चमड़े में, रोम रोम में, सब जगह है, भीतर है, बाहर है, ऊपर नीचे चारों तरफ, दस दिशा माने जाए, दस दिशा, दस दिशा, नाम जपन मंगल दिशा, दस हो, दस क्या हुए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार तो ये हो गई, और चार है अग्नि है, ईशान है, नैऋत्य है, वायव है, नैरन है, चार कौन हो गया, एक ऊपर एक नीचे, ये दस है, ये दस दिशा है, तो दस दिशाओं में मंगल होता है, दस दिशाओं में मंगल होता है, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह ही, तो सब जगह परमात्मा है, केवल आप याद करो है परमात्मा, सब जगह कुल में है, कण कण में है, सब कण कण, कोई ऐसा कण है जैसा परमात्मा न हो, रेती का कोई कण, बारीक कण भी नहीं जिसमें भगवान ना हो, बदल का कोई कण भी ऐसा नहीं जिसमें भगवान ना हो, अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसा कण नहीं जिसमें भगवान नहीं है, सूर्य वही अंतर से भूताना परमात्मा है। ये केवल आपने सुन लिया, केवल मैंने कह दिया, केवल आपकी वृत्ति हुई, बड़ा लाभ है। और ये याद रखो तो बहुत ही ज्यादा लाभ है, तो भगवान है। शून बताया, इस ध्यान को शून बताया, सर्वमात्र शून मिला। जैसे कृष्ण भगवान का ध्यान करो, चरणों से मुकुट का ध्यान करो, तो उस ध्यान में थोड़ी कठिनता पड़ती है, अरे है ध्यान में कुछ जरूरत नहीं पड़ता, है केवल मान लिया कि सब में परिपूर्ण है, ये संसार नहीं है और परमात्मा है। संसार तो मिटता है और परमात्मा टिकता है, वो मिटता ही कभी, वो है ही नहीं रहता है। जैसे आकाश में बादल बनते हैं, मिटते हैं, बादल हो जाते हैं, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, बरसता है, ओले बरसते हैं और सब मिट जाता है, आकाश है नहीं। ऐसे आकाश की तरह परमात्मा सदा है, जो भी रहता है, संसार पैदा होता है, मिटता है, आता है, जाता है, सब ये नहीं रहता, वो रहता है, जो कुछ रहता है, ऐसा जो रहता है उसके साथ संबंध अपना हो गया। ये अतः असत्य है, ये नित्य है, महान कल्याण करने वाला है। केवल याद मात्र, आपका हमारा मिलना मात्र कल्याण करने वाला है, क्योंकि आपका भाव भी केवल परमात्मा को लेकर है और किसी को लेकर नहीं। हमारा भाव भी परमात्मा को लेकर मिलने का है, और आपसे क्या लेना है, मेरे से क्या लेना है आपको, कोई और संबंध नहीं, ना जाति है, कोई जाति है, कोई लेन देन है, कोई रुपया पैसा है, कुछ नहीं है। अपने लेते हैं, आप भिक्षा ले लेते हैं, भिक्षा ले ली, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व जो साथ में भगवान परिपूर्ण है सब जीव ही, उसका महत्व है, चीज वो महान है, महान। और सब बड़े बड़े ब्रह्मांड, ब्रह्मादि का पद, इंद्रादि का पद, सब नष्ट होने वाला है, वो नित्य रहने वाला है। उसके संबंध को लेकर जो मिलन है, अपने कोई बात है, बड़ी विचित्र है। तो अनन्य भक्ति क्या है कि भगवान ही है, दूसरा है ही नहीं। सज्जनों शुभ है अनन्य भक्ति, परमात्मा के सिवाय कोई है नहीं, ये भाव आ जाए भीतर में तो अनन्य भक्ति हो जाए। कैसे अनन्य हो जाए कि ये भी परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये साक्षात परमात्मा है। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो भगवान के बिना हो। देखो भूमि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, ये आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। भगवान को याद करके, ये भगवान का है संसार, भगवान का है। ये तो मात्र से जैसे गंगा जी भगवान के चरणों का जल है, ऐसे ही भगवान का है, सब भगवान का है, इतना मात्र है। बहुत बढ़िया अनन्य कब है कि दूसरा नहीं है तो अनन्य हो जाएगा। भगवान ही है, दूसरा नहीं होगा अनन्य हो गया, या दूसरा है तो अन्य रह गया। हमारे भाव में सब में परमात्मा है, वो सब है, उसमें परमात्मा है, तो ये भी भक्ति है। और परमात्मा ही है ही नहीं है, ये तो बनता बिगड़ता रहता है, ये है ही नहीं, परमात्मा ही है। ये भाव अनन्य है, ना अन्य अनन्य, और है ही नहीं। ये पृथ्वी जगत भगवान बने हुए हैं, ये सब, ये शरीर हाथ वास आदि भगवान बने हुए हैं, मन बुद्धि इंद्रिया आदि भगवान बने हुए हैं, ये प्राण जो भाई आते ये भगवान बने हुए हैं। ये भाव हो जाए आपके भीतर में, निहाल जाओ, एकदम अनन्य भक्ति, बहुत सुगम है। केवल इधर ध्यान देना है, और कुछ करना नहीं आपको, केवल सावधान है, केवल याद करने भगवान है। कैसे हैं इसकी जरूरत नहीं है, चतुर्भुजी है, दो भुजी है, निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्गुण है, ये कोई जरूरत अलग है परमात्मा सब में। ये सुगम है और निहाल कर देने वाला है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान कहते हैं सब कुछ परमात्मा है। ये जो ध्यान है, ये महात्मा बहुत दुर्लभ है। ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, कृष्ण के सबसे महात्मा से दुर्लभ नहीं बताया, कहीं गुणते दुर्लभ नहीं बताया। वासुदेव सर्व महात्मा से दुर्लभ, ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है, ये सबसे श्रेष्ठ जो गई है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। परमात्मा के श्रेय कुछ नहीं है, परमात्मा ही तो है, यही तुम परमात्मा है। मिट्टी से बना हुआ सब मिट्टी है, पृथ्वी है सभी, ये सूत से बना हुआ सब सूत है, ये कपड़ा जितना दिखे, कई रंग का दिखता है, कई ढंग का दिखता है, कई तरह का दिखता है, सब कुछ, पर सिवाय सूत के क्या है, सिवाय मिट्टी की क्या है, सूत मिट्टी के सिवाय क्या है, मिट्टी में बिना बो दिया उग गया, वह मिट्टी ही तो सूत बनी है, तो मिट्टी केवल मिट्टी है, ऐसे मूल में ये मिट्टी मिट्टी होते मूल में परमात्मा ही, एक परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, और अंत में शिष्य थे शेष संज्ञा, अंत में शेष भी भगवान ही रहेंगे, पहले भगवान ही थे, अनेक रूप में हुए, अनेक रूप में अंत में भगवान ही रहेंगे, तो भगवान ही है ये बात, अगर आप धारण कर लो निहाल जाओगे, इतनी आनंद होती होगी, दूसरी सत्ता लाते हो कि रुपया है, पैसा आ रहा, लुगाई है, पुस रह है, तो वो दूसरी बात आ गई, वो इतना बिगड़ पड़ गया, उस आनंद भक्ति में बिगड़ पड़ गया, है स्त्री रूप से भगवान है, माँ रूप से भगवान है, स्त्री रूप से भगवान है, बेटा बेटी रूप से भगवान है, अन्न रूप से भगवान है, जल रूप से भगवान है, वृक्ष रूप से भगवान है, शुद्ध अशुद्ध सात्विक राजस तामस सब मूल परमात्मा है, बड़ी सीधी बड़ी सरल और बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत उत्तम बात है, उत्तम भगवान है ये। देखो आप खेती देखी हुई होगा ही, तो बताऊ आपको, जैसे गेहूं बो दिए, बाजरी बो दी, तो बाजरी का खेत बन गया, खूब खेत बनया, उसमें बाजरी आ गई और खूब अच्छा गहरा, जल भी अच्छा है, गहरा खेत है, गहरी का इतनी इतनी बाजरी आ गई, कोई आ गई क्या है, खेत गहरा, खेत तुम्हारा बहुत बढ़िया है, तुम्हारे खेत में बाजरी भरी है, बाजरी भरी है, और एक दाना नहीं उसमें, बाजरी दाना है उसमें, ढूंढो तो एक दाना ही नहीं मिले बाजरी का, बल्कि बाजरी है, भरी है बाजरी, बाजरी खूब बढ़िया, तुम्हारा खेत बहुत बढ़िया, बाजरी बहुत बढ़िया, तुम्हारे खेत की बाजरी बहुत बढ़िया, अरे बाजरी दाना नहीं एक भी, बताओ है क्या दाना, अरे गाय खा जाए तो तुम्हारी बार खेत माई की थारी गाय मारी हुई खेत खा गई, माई बाजरी खाएगी, अरे बाजरी एक दाना नहीं खाई उसने, बाजरी दाना खाया, बाजरी खाएगी मारी खेत, थारी गाय खाएगी मारे बाजरी, अच्छा बाजरी खाएगी, तो मैंने बाजरी क्यों है ना, अंत में स्थिति आई कि बाजरी ऐसी, अरे वो भी वो बाजरी जो बीज बोया वैसा का वैसा ही, जिस तरह का सिक्का था उसका वैसा की वैसी बाजी होगी, अड़े दाना है, बाजी दाना है, दाना है, डोका है, कहो ए डोकार, ये पनोरा, ये जोकर है, जड़ान ऊपर सिक्का तूतरा सब बाजी है, बाजी है, क्यों बाजी से पैदा हुआ, अंदर बाजरी आई तो बाजी तो भी सभी, ऐसे संसार सब परमात्मा से पैदा हुआ, अनंत सृष्टि हुई, अंत लेर बाद में परमात्मा ही रहते हैं, तो परमात्मा ही तो है, और चीज आवे कहां से बताओ, बाजरी का पत्ता वो दूसरे से आया है, उसके डंठल आया है वो दूसरे से आया है, सिक्का बन और जगह से आया है, उसमें तूता है सिक्के में दूर है कोई और जगह से आया है, दाना कहीं और जगह से, अरे ये बाजरी है, इस तरह से ये परमात्मा ही है, परमात्मा शिवाय है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, तो ये अनन्य भक्ति है, ऐसे भाव मदन करे हनुमंत, सो अनन्य जाकी ऐसी, सो अनन्य क्या अनन्य है, सो अनन्य जाकी ऐसी मतिन करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, कहते हनुमान सुनो वो अनन्य है, सो अनन्य कौन, कि जाकी मति जिसकी बुद्धि न किस तरह से, कि रूप स्वामी भगवंत है ये, सू अन्य जाके असी मत न करे हनुमंत मैं सेवक ये सचराचर अचरचर सब रूप स्वामी भगवंत केवल भगवान भगवान भगवान है ऐसी मत रही नहीं भूल गई नहीं सब देखते भूल गई नहीं भूल गई नहीं हमें तो अनन्य भक्ति है दूसरी चीज आ जाए दूसरी मान ले वो अनन्य में भंग पड़ गया बाधा पड़ गई तो बहुत सुगम मैं कहता हूँ भगवत प्राप्ति भगवान की बात सुगम बहुत है बोले इतना सुगम तो रुपया मिले इतना सुगम रुपया मिले क्या कोई चीज नहीं मिले अरे परमात्मा केवल केवल ख्याल करने मात्र से इससे कठिन कठिन क्या होगी साहब कि ख्याल किया कि परमात्मा ये सब स्थावर जंगम जड़ चेतन ये पहाड़ मिट्टी वृक्ष समुद्र चंद्रमा सितारा नक्षत्र आकाश सब परमात्मा परमात्मा ये सब परमात्मा ये इसको अनन्य भक्ति कहते हैं अनन्य मन अन्य नहीं वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ जितने महात्मा हुए सब महात्मा ये महात्मा दुर्लभ है गीता में आया एक बार ही सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ महात्मा तो दुर्लभ है अपना कह तो मैं सुनू अनन्य चेता सत्ता यो मानस मित आम सुनू तो भगवान तो सुनू है महात्मा दुर्लभ है अब महात्मा ऐसी वृत्ति कितने आदमियों की है इतना और बैठे बैठे मिले सब कुछ परमात्मा है ऐसा महात्मा दुर्लभ है भगवान की मैं सुलभ हूँ तो भगवान सुलभ है महात्मा दुर्लभ है कौन महात्मा वास्तविक सर्व अब आप सभी वास्तविक शब्द सब महात्मा हो जाएगा अब सभी ऐसे दृष्ट में बैठे हुए साधु बड़े ही नहीं ऐसे सब महात्मा है उन्हीं आदमी सब कौन कम है बताओ कौन कम कैसे कम है क्या कमी है ये कपड़ा थोड़ी पहना है महात्मा बनने में और भारत तो भगवान को देखे वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रति मेरी शरण होता है भगवान परमात्मा है ख्याल आ गया ख्याल ख्याल आ गया मोहन श्री कुंद परमात्मा आ गया परमात्मा आ गया कितनी विचित्र बात है क्या कहाँ जाना पड़ा क्या पढ़ाई करनी पड़ी क्या जोर पड़ा केवल याद रख लो आप याद केवल तो नाम से याद रही राम राम राम राम, राम करने भगवान का नाम लेते याद रहता है तो कुछ भी याद मेरे भगवान है ये तो इतनी केवल याद स्मृति हरी स्मृति सर्व विविध विभूषण परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है कुत्ता है परमात्मा है गधा है परमात्मा है मेला पड़ा है हार है कि मनस पड़ा है कि दुर्गुति आती है परमात्मा है सुगंध आती है परमात्मा है कि मलिन है कि परमात्मा है पापी है कि परमात्मा है पुण्यात्मा है कि परमात्मा है कि बड़ी दुर्गुंध आ रही परमात्मा है ये अनेक रूप है तो वही दूसरी आवे कहां से वो एक बात बताए रही एक साधु थे जा रहे थे जाते जाते खेत में चले गए पेशाब की हालत हो गई तो पेशाब करने लग गए तो खेत का मालिक उसने देखा कि यही है मेरा मट्टी रहा तो काकड़ी चोरा देता है यही है उसने अरे मालिक ठीक है मारने लगी देख रहे तो साधु है माफ करना तो क्या की मैंने समझा मैंने चोर है जो मेरा मट्टी का चुराने वाला यही है मिला नहीं कौन है तो ना थी। नाम कमा कहते हैं थे ने चोर के मारी साधु हुए चोर के मारी तुम्हारे नहीं मारी मेरे नहीं मारी है मेरी मारी तुम्हारे आप ही तो लगी लागी मेरे मैं तो नहीं मारी ना तेरे साधु नहीं मारी तू चिंता मत कर माफ करो माफ मैं कसूर मानता ही नहीं तो चोर के मारी मैं कसूर क्यों मानू बता मेरे मारी हो तो मैं कसूर मानू अरे चोर की मारी क्या करूँ टाइम जो कर ले तो गाड़ी में गाद ले अस्पताल वहां ले जाओ आ चले जाओ अस्पताल पट्टी बांध सुहा गया तो आया दूध लेकर गए हमारा जो दूध पी लो तो बड़ा विचित्र है कभी तो लाठी मारता है कभी दूध पाता है कभी गाड़ी में डालता है तो बड़ा विशेष है। मैं नहीं, मैं तू ही था, मैं वो हूँ, जान तेरे को पहचान। वो समझे बाबा जी फंसा देंगे कहीं, नहीं बाबा जी मैं नहीं था, अरे मैं जानता हूँ दूजे कौन हो, तुम बता कहाँ से आवे, कौन आवे था, बता दूजा आवे कौन आवे, अरे कहाँ से आवे, तू ही था, मैं पहचानता हूँ तू ही था। वो जाएगा बाबा जी दूसरी भाषा में बोले, अरे दूसरी भाषा में बोले, अरे तू ही था, तू ही अनेक रूप में तू ही आता है, और कौन आवे बताओ, और कोई रहता है, वासुदेव सर्व हूं तो दूजा कहां से आवे बताओ, तू ही तो है। तो ये मती टलती नहीं मती, अब लाठी मारी तो बुरा मना ही नहीं, तो मेरी मारी ही नहीं, वो कहते महाराज घसों माफ लो, माफ क्या करे, तेने मेरी मारी ही नहीं, तेरे मारी शोर की मारी है ना, मेरी मारी संत गुस्सा करते ही नहीं, वासुदेव लाठी मारना इस वासुदेव है, और दूध पड़ा हुआ वासुदेव है, तुम अजूब है, मैं तेरा तेरा खान बड़ा अजूब खिलाड़ी है, कभी लाठी मारता है, कभी दूध पाता है, कभी गाड़ी में घालता है, कभी इलाज करता है, कभी पट्टी बांधता है, वाह बहुत विचित्र, बहुत विचित्र, ये आनंद भक्ति कितनी सोरी बताओ, जब करो यू करो, ध्यान लगो, आंख भिछोर कान भिछोर, यू करो, खूब तकलीफ देखो, सीधी सारी बात है। अपने कहने पहचान लिया, मार में ओढ़ लिया था, ओढ़ लिया है, और सो को नहीं, तो इस पर और कुछ नहीं है, और क्या काम हो है, तो वो एक है, और को कौन पसंद को पसंद और तेरे यूं रहा है सब में कैसे बोले मत ढूंढो देख सारो कोई नहीं न्यारो देखो था कोई उन्हीं भगवान ही भगवान ही उन्हीं है ना, ओखो ना ओढ़ ओढ़ दीजिए मैं क्या बताओ, बाजरी जानने वाली बाजरी माने आप में व्यापारी हो वो क्या बाजरी है, मैंने ठगो बाजरी है ना, हजारों बोरा खरीद खरीद बाजरी बेची है मैंने, बाजरी एक दाना ही नहीं है, वो क्या सब बाजरी है, बिल्कुल झूठी बात है, मैं अजान हूँ ना बाजरी व्यापारी हूँ, मैं हजारों बोरा व्यापारी बेची ले आया बाजरी है, मैं ठगते हुए वो समझ में नहीं आ, अरे वो जो बाजरी है कोरी बाजरी बाजरी है, देखो बाजरी खेत है सब बाजरी खेत है, तो बाजरी ओढ़ गए वो जाना बोला बेचा मैंने बोल गया कौन भरे समझे पहचान नहीं है, पहचान बाजरी खेत बाजरी से भरी हुआ खेत भरा है एक दाना नहीं, बाजरी का दाना एक भी नहीं, खेत भरा है बाजरी से, ऐसे ही भगवान से भरा है सब संसार, भगवान ही भगवान भरा है, भगवान ही भगवान है, तो भगवान है ही किसी बात छा ही करते हो, भगवान कहाँ है, है तो आदमी बैठे हैं, भगवान कहाँ है, ये तो कपड़ा है तरा हुआ, ये तो है जान कर ये भगवान है भाई, भगवान है जो है ही नहीं कोई है, इसका नाम आनंद भक्ति, पूछे आनंद भक्ति क्या है, ये आनंद भक्ति कितनी सोरी बताओ, कितनी सुगम कितनी सीधी, छो अन्य जाती ऐसे मदन चले हनुमंत, मैं शिव सचराचर रूप स्वामी भगवान, ये वासुदेव सर्वम सर्वात्मा शुद्ध नारायण नारायण नारायण।